शुद्ध क्यों नहीं होता? चित्त चित्त जो है अपने आप समय पाकर शुद्ध क्यों नहीं होता? अपने आप अशुद्ध आप करो और शुद्ध हो जाए, ऐसे कैसे होगा? उसका सही चला गया महाराज, अशुद्ध तो करो आप, ऐसे शुद्ध हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? आप अशुद्ध मत करो, शुद्ध हो जाएगा। आप अशुद्ध मत करो, इति कृपा करो कृपानाथ, अशुद्ध आप सब हो जाएगा। आप अशुद्ध मत करो, शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी यही बात। अशुद्ध आप करते हो अशुद्ध हो जाएगा, सोचिए। आप अशुद्ध मत करो, शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। शुद्ध चीज तो शुद्ध है ही, पहले से ही सब शुद्ध है, सब पृथ्वी शुद्ध है। जैसे मनुष्य आगे बैठ कहते हैं वो अशुद्ध होता है, जंगल को शुद्ध पता है, सब शुद्ध निर्मल। जब मनुष्य प्रदर्शन करने कर देते हैं तो आप अशुद्ध मत करो, शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, शुद्ध कर दो, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध तो प्रकृति कर रही है, प्रकृति शुद्ध हो तो। उसका सही चला गया महाराज जी, आप सुबह गए थे ना, आप सुबह गए थे ना गीता भवन में, उसका सही शांत हो गया। अब भवन नाम सुनते सुनते भाई जाना है, जाना भाई सबको, सबको जाना है सबको। ये मृत्यु लोक है, मरने ही मरने वाले लोग रहते हैं, सब सब सब मरने मरने वाले, सब मरने मरने वाले रहते हैं, एक भी रहने वाले नहीं थे, एक भी कोई रहने वाले नहीं, सब मरने वाले। याद रखो, अशुद्ध हो जाएगा। कुछ है महाराज जी, मैं सत्संग भी करता हूँ और भजन भी करता हूँ, पर महाराज जी समय का प्रमाद बहुत होता है, के लिए समय का सदुपयोग कैसे हो? भैया सावधानी से, हमारे को सहज सावधानी सहज स्वाभाविक तो हमको प्रमाद में बहुत आनंद आता है, तो ये कैसे मिटे और एक संबंध विच्छेद कैसे हो शरीर से, हमारा संबंध विच्छेद कैसे? नाथ है नाथ है, संबंध विच्छेद तो होगा ही, आप रख सकते ही नहीं। 84 लाख योनियों के सब संबंध विच्छेद हो गया, एक शरीर क्या चीज है? ये तो सब है, आप पकड़ो मत, आप पकड़ो मत, ठीक हो जाएगा एकदम। शुद्धि सतह सिद्ध है, स्वाभाविक ही जीवात्मा ईश्वर का अंश है। हाँ जी। तो पाप कर्म क्यों करता है? ईश्वर का अंश होगा, पाप क्यों करता है? ये आप बताओ क्यों करते हो, आप क्यों करते हो बताओ, आप बताओ इसका प्रश्न। आप ईश्वर का अंश हो, आप जिनका क्या प्रश्न वो पूछो। आप बताओ कौन पाप तुम हो गए थे ईश्वर ईश्वर ईश्वर जी वो भी दासी क्यों पाप करते हो बताओ बोलो। अच्छा प्रश्न तो आप भेजते हो सामने आते ही हो बोलो मतलब बोलो पाप क्यों करते हो तो हिम्मत रखा अगर प्रश्न पूछते हो तो फालतू बात हुई कोई मतलब वाली बात पूछो तमाशा सत्संग का समय बर्बाद मत करो बिना सत्संग का समय क्यों बर्बाद करो ये पाप क्यों करे हो जान कर रहे हो पाप इतने आदमियों का समय नाश करते हो पाप लगेगा ये पाप लगेगा नागपुर से आए थे नागपुर गए बीकानेर गए भगवत प्राप्त पुरुष का मन बुद्धि से संबंध हट जाता है क्या भगवत प्राप्त पुरुष का मन बुद्धि से संबंध टूट जाता है क्या प्रकृति मात्र से टूट जाता है मात्र प्रकृति से संबंध टूट जाता है प्रकृति मात्र से जिनका प्रश्न है वो सामने आ जाओ प्रकृति का कार्य सबसे संबंध ये संबंध ही तो बाधक है प्रकृति का संबंध ही बाधक है प्रकृति का सर्वता सब छोड़ दो भगवत प्राप्ति हो जाएगी जरूर संदेह नहीं रत्ति मात्र का प्रकृति मात्र का संबंध ही भगवत प्राप्ति में बाधक है वो समझ छोड़ दो आ जाएगा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी जरूर हो जाएगी भगवत प्राप्ति हो गई और होगा क्या ज्ञान तो होता है ना उसको शुद्ध दुख का ज्ञान तो होता है शुद्ध दुख का ज्ञान तो उसको होता है तो मन बुद्धि तो रहती है तुम्हारा हर्जी क्या हुआ ये तुम्हारी रहती है कहीं रहेगी मन बुद्धि सब रही है क्या अर्थ है आपके मन बुद्धि है आपके मन में सब क्या क्या अर्थ है मैंने हमारी क्या अर्थ है बताए हमारा संबंध छूट गया क्या बात है हमारा जब संबंध छूट गया तो मन बुद्धि पड़ी रहे करती रहे इनका कहने का मतलब ये है संबंध है तो जब ज्ञान होता है संबंध नहीं हो तो ज्ञान कैसे हो तो ज्ञान ज्ञान किसको करना है बात करेंगे जी किसको करना है ज्ञान प्रगति संबंध करना है मन बुद्धि के बिना ज्ञान किसको कैसे हो जाता है मन बुद्धि के संबंध के बिना उसको शुद्ध ज्ञान करना किसको है मन बुद्धि संसार का संबंध छोड़ के ज्ञान करना है तो संसार का ही संबंध छोड़ना है प्रकृति मात्र का संबंध छोड़ना है फिर ज्ञान किसे करना है बताओ किसे करना है आपके स्वरूप का ज्ञान जरूर होगा है दूसरी ज्ञान जरूरत नहीं है स्वरूप का ज्ञान जरूर होगा आपके स्वरूप का ज्ञान जरूर होगा है दूसरी ज्ञान जरूरत नहीं बताओ किस बात जरूरत है जब प्रगति का संबंध विच्छेद हो गया तो किस ज्ञान की जरूरत है आपको संसार के एक ही तो नहीं लग रही जल की लग रही ज्ञान की फालतू बात है आपका बोध तो जरूर होगा और जरूरी ज्ञान जरूर नहीं है जिसका जरूरत है उसका बोध जरूर होगा प्रगति संबंध विच्छेद होते ही बोध होगा असली बोध हो जाएगा दूसरे ज्ञान जरूर नहीं लाभ की प्राप्ति होने पर दूसरा लाभ जरूरत नहीं रहती यंग लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिगत उससे अधिक लाभ मानते ही नहीं माना सभी और यह समझते तो दुख है ना पूर्णा भी विचारे छठा अध्याय वही संस्था भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 22 20 और 2 देखो उसमें जिस लाभ में भक्ति होती है बाकी लाभ रहता ही नहीं कोई किस ज्ञान की जरूरत है किस ज्ञान की जरूरत है बताओ जरूरत कोई वस्तु रहती ही नहीं, प्रकृति से संबंध विषय विशेष वस्तु कोई रहती ही नहीं, प्रकृति का कार्य है सब निहाल हो गया। बोलो आप बताओ कौन सी कौन सी वस्तु रहती है, प्रकृति का संबंध विच्छेद हो गया, सब सब ठीक हो गया। बोलो और बोलो बोलो जो मन में आवे से बोलो, जो पूछा था उसको बोलो। इसी अध्याय का 26वां श्लोक, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानं कंसंगिनां, ये श्लोक भगवान का किसके लिए है, क्या तात्पर्य इसका? आप लोगों हम लोगों लिए, हम लोगों लिए है, किसी की बुद्धि भेद मत करो। पट दवाई बता देंगे, आ दवाई सी तो है, आई तो जानते हो नहीं, ये बुद्धि तो उबड़ रही है, आप उबड़ है ज्ञान तो उबड़ है, ये बुद्धि तो उबड़ रही है। क्या प्रश्न क्या है? ये बुद्धि भेद का क्या तात्पर्य, बुद्धि भेद नहीं करे? अरे बुद्धि भेद जो आदमी भजन कर रहा है उसे बिगिन मत डालो, हाथ दवाई ले ले, या कर दूंगा ऐसे काम कर ले, ऐसे काम कर ले, उड़ है ज्ञान तो, ये बुद्धि भेद है। चुप सा भजन करो महाराज, कृपा करो, आप दूसरों को दवाइयां मत बताओ, दूसरों को शिक्षा मत दो, ज्ञान मत दो, पंचायती करे निरर्थक निरर्थक बिल्कुल निर्थक योग कर दे, आ दवाई ले ले, आयोग कर ले, आपने आयुर्वेद पढ़ा है ना, तो फिर ब्रह्म हत्या लगती है, ब्रह्म हत्या अजान हो दवाई बताया, अरे दवाई बताया करे, यू कर ले यू कर ले, तेरे क्या पंचायती भजन करे बेटा, राम राम, आप राम राम करो, कृपा करो नाथ, भगवान का नाम लो और बोलो मत, निहाल हो जाओगे, चुप रह जाओ, आप सब जगह बैठे एक भगवान का नाम लो बस, और चुप रहो, चुप रहो, सब काम ठीक हो जाएगा, आपको कोई पूछे ही नहीं, बोलो। आपने सुबह मुक्ति और प्रेम प्राप्ति अपना खास काम बताया, तो ये कैसे हमारा जल्दी जल्दी काम बने, ये उपाय? देखो भैया ठीक शांति से पूछो, तुम्हारा काम जल्दी कैसे बने, इस बात को हरदम रखो, मेरा काम जल्दी कैसे बने, मेरा काम जल्दी कैसे बने, इतने आधा को भी मिलेगा, आप लगन लगाओ, वास्तव में जरूरत है पात्र की, पात्र होने की जरूरत है, ज्ञान की कमी नहीं है, मेरा काम कैसे बने, क्या करूं कैसे बने, मेरा काम कैसे बने, हर दम लगन लगाओ बन जाएगा, भगवान की कृपा बरस रही है संपूर्ण जीवों पर, मुफ्त बरस रही है, मेरा काम कैसे बने, बढ़ ही जाएगा, आप करके देख लो, नहीं देखो तो मेरे जूता मारना आगे, दंड देना मेरे उदास साहस, पर ये हरदम लगन लग रहे, मेरा काम कैसे बने, मेरा काम कैसे बने, काम कैसे बने, केवल ये याद रहे आपको हो जाएगा, नहीं आता मेरे को दंड देना, ठीक बात है, भगवान की कृपा बरस रही है सज्जनों, भगवान की कृपा हरदम बरस रही है, सन्मुख हो जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अगनाश है तब ही, सन्मुख हो जीव मोई जब ही, जब ही सन्मुख हो जाए, जन्म कोटि अगनाश है तब ही, करोड़ जन्मों के पाप से उपदेश हो जाए, हे नाथ हे नाथ मेरा काम कैसे बने, हे नाथ काम कैसे बने, हे नाथ काम कैसे बनेगा, करके देख लो, नहीं देखो तो फिर पूछ लो, मेरे को और पूछो कि मैं आठ बारी लग जाओ इसमें, हे नाथ मेरा काम कैसे बने, हे नाथ मेरा काम कैसे बने, जरूर बन जाएगा, आप लग तो जाओ, कृपा करो प्रणाम। कितने कृपा आप करो जरूर बन जाएगा। भगवान के दरबार में जरूरत ग्राहक है, ग्राहकों का उस वस्तु बनती है। जही कर जही पर सत्य स्नेहू सोते ही मिलतन कसु संदेहू, जिन कर जही पर सत्य स्नेहू सोते ही मिलतन कसु संदेहू, जिनका सच्चा स्नेह होगा वो उस चीज मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। सच्ची बात भगवान दया करेंगे ना, आप सदा सदा जागृत करो, आपको फायदा होगा, जरूर होगा। आप करके देखो, आठ पौर करके देखो, बैठ लोगों से आठ पौर कर दो, पैसे मिलो। आठ पौर में हरदम नगर में गई है कि मैं काम कैसे बने, काम कैसे बनाए, फिर मेरे से मिलो। दो तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, अब उगाना क्या है, अपना काम बनाना है, लग जाओ, जरूर बनेगा। भगवान कृपा लो, कृपा से बनता है। परमार्थिक सिद्धि केवल मांगने से मिलती है, संसार का कोई पदार्थ मांगने माल से नहीं मिलता। मिलने वाला मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे परमात्मा का मांगने से जरूर मिलता है। तो वो सबके लिए तैयार है, सब समय सब जगह तैयार है, सब समय तैयार, सब जीवों के लिए तैयार है। भगवान की कृपा है, असली बातों की भगवत संबंधी बातों की कमी नहीं है। जरूर केवल भगवान को पुकारो आप, कोई गुरु की कोई ग्रंथों की कोई जरूर नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो, अब काम बनेगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब करते रहो। भूख लगे जरूर खा लो, प्यास लगे जरूर पी जाओ, नींद आ जाओ सो जाओ, जागो जब ही हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरा काम कैसे करे, करके देखो। आप करके देखो, दो चार दिन करो, फायदा होता नहीं हमारे फिर बताऊंगा, जरूर फायदा होता। भगवान के दरबार में क्यों जरूरत आ रही है, संसार के सिद्धि असिद्धि दोनों होते हैं, परमात्मा असिद्धि नहीं होते, सिद्धि होते, क्योंकि वो अपार है, असीम है, सिद्धि सबों को मिलेगी तो चीज नहीं मिलेगी। भगवान दो जितने आप हो उनसे अब ज्यादा भगवान है, सबको मिलेगा। जड़ता से संबंध कैसे छूटे और विवेक कैसे स्थायी रहे, मैं तो कहता हूँ यही प्रश्न आप हरदम जागृत रखो, आप रख के देखो। आप जिनके भाई का प्रश्न है वो भाई इस प्रश्न को हरदम जागृत रखो, जरूर होगा। भगवान बहुत कृपा दो, भगवान की कृपा से होगा। विवेक ठहरता नहीं है, ठहरता नहीं है तो दुख होना चाहिए, दुख होता नहीं, दुख होता तो आपको बातें बनानी नहीं आती, दुख होता तो बातें बनानी नहीं आती, दुख नहीं होता है, दुख होता है तो उसकी नजर और तरह होती है। स्वयं ज्योतिष महाराज के पास गए कि भगवान सुनो, स्वयं ज्योतिष महाराज मतलब गए, उन्होंने कहा भजन कैसे हो, भजन तो भूख से होता है, और अगर भजन भूख से होता है, भूख महाराज है, भूख है नहीं, भूख होते ऐसे कहते नहीं, बोलते नहीं, भूख से होता है, भूख मतलब वो चाहना, भजन भी चाहना भजन होगा। संगति महाराज का आता है झाड़ी में, भजन कैसे भूख से होता है, भजन की भूख हो जाएगी, भजन कैसे है, वो भजन कैसे जरूर होगा। जय कर जय पर सत्य स्नेहू सोते ही मिलता ना कछु संदेह, सोते ही मिलता जरूर मिलता है, संदेह नहीं है। भगवान परम दयालु है, परम हितैषी है, भगवान के समान दयालु कोई और हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं हूँ बंधु जाकू सदा सबके सुने पुकार अज कीट व्रजन कीड़े से लेकर भी मातक भय बंधन भरता सबका भय दूर करने वाले हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार सबकी पुकार सुनता है सबकी सबकी सुनता है मातृ जीव की आप मनुष्य भी नहीं अज कीट व्रजन कीड़े से लेकर ब्रह्मा तक सबकी सुनता है हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार अज कीट पर चल भाई भंजन पड़ता जरूर सुनते हैं जरूर महान कृपा रूप है महान दयालु है महान ऋषि है हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे स्वामी मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ क्या करूँ मेरा उद्धार कैसे हो केवल लगन दे केवल लगन केवल लगन जरूर हो सिद्धि समझे परम दयालु परमात्मा अरे हमारे लिए ही है जैसे गौ होती है जैसे माँ होती है तो बच्चे का पालन नहीं करेगी तो माँ करेगी क्या माँ का और काम क्या है बच्चे का पालन नहीं करेगी तो माँ को मर जाना चाहिए जीने का हक नहीं उसको ऐसे दयालु संत होते हैं पर राम जी तो विशेष दयालु है जिसके भीतर साधना होती है बताओ आपकी जस्ती है नहीं बताओ आपकी जस्ती है नहीं आपके हृदय में लग जा रहे जस्ती तो करो लग जाओ महाराज जस्ती से लग जाओ सच्चे से लग जाओ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामिन हे मेरे स्वामिन मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ किसे पूछूँ कौन बताओ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरा आप पुकारते ही रहो पुकारते रहो कब बचे परम दयालु परमात्मा बच्चों को गायत्री मंत्र विद्यालय में उच्चारण करवाते हैं कराओ तो कराओ अपने अपने पूछते है नहीं क्या मेरे को सम्मति लेते हैं मेरी मेरी सम्मति लेते हैं अरे जन्मदिन मनाने की बड़ी प्रथा चल गई आजकल जन्मदिन मनाने की बहुत प्रथा चल गई तो क्या करना चाहिए जन्मदिन तात्पर्य क्या है जन्मदिन आ गया तो रोना चाहिए या हंसना चाहिए बताओ आप बताओ इतने दिन खत्म हो गए उम्र खत्म हो गई थे आज दिन जन्मदिन खत्म हो गया रोना चाहिए रोना हाय हाय हाय हाय इतने दिन बीती हमारी बिल्कुल बीती आज वर्ष ही पूरा हो गया दुख होना चाहिए जोरदार सुख किस बात का हुआ है मैं तो सुन मैं पूछा हूँ आप कोई उत्तर दो सबके लिए खुल लिया है एक महीना एक अपर्ष आपका घट गया कि नहीं ये बोलो साझी बोलो घट गया महाराज जी तो घटना होना चाहिए ऐसा चाहिए प्राय घरों में जन्मदिन मनाया जाता है केक काटी जावे बैलून छोड़े जावे कुछ समझ नहीं महान मूर्खता है महान मूर्ख राज है मूर्ख राज उम्र घटी अगपति बोलो कोई बोलो आप पर खुल दे सबको उम्र कहे पर से एक वर्ष घटिया पर गया घटा तो रोना चाहिए ना उम्र घट गई उम्र घट गई उम्र सबसे बढ़कर धन है इसके बढ़कर धन है कि नहीं कोई आपके पास में बताओ आपके पास क्या धन है आपकी उम्र ही आपका धन है वो आज एक वर्ष घट गया ऐसा जी होते सच्ची है झूठी सच्ची बताओ ऐसा जी होते ऐसी मूर्खता कोई होती है एक और चल पड़ी महाराज जी 25 साल की सिल्वर जुबली मनाओ ब्याह हो जाने 25 साल सिल्वर जुबली 50 साल की फिर वह गोल्डन जुबली 60 साल की डायमंड जुबली ये और मनाओ है और पिए बांटते हैं बड़े महान मूर्खता आप बताओ इतने बैठे हो बताओ एक तरह बीता वो उम्र में कम हुआ के ज्यादा मौत नजीक आई कि दूर रही एक बार दूर मौत आ गई नजीक मौत तो नजीक आती आज ही होते ऐसी कोई मूर्खता होती है मौत होती नहीं राजी होती। बोलो छठी है झूठी बात बोलो, कोई बोलो आपको महान रोना चाहिए। समय चला गया, मौत नजीक आ गई, एक वर्ष मौत नजीक आ गई, वे वर्ष से इस पर एक वर्ष नजीक आ गई। सत्संग भाई मनावा आजकल, मैं अपनी आखे से देखा बोलू सत्संग भाई मनावा, सत्संग मनावा वे क्या है आप सोचो वे क्या है। रोना चाहिए हंसना चाहिए, आप घर का नुकसान होता है, उम्र के समान मूल्यवान कोई वस्तु नहीं आपके पास। आप ध्यान देंगे सुनो, आप धन कमा सकते हो, बेटा ले सकते हो, विद्या पढ़ सकते हो, सब गुण लाभ ले सकते हो समय दे करके, वो समय आपका चला गया, इसे समान कितना धन खर्च होगा बताइए। महान धन आपकी पूंजी, पूंजी चलेगी फिर राजी होते हैं। अब क्या बताऊं, आप हमारी बात को काटो, आप खुले आओ, एक वर्ष कम हुआ कि नहीं, गए वर्ष बताएं, आज एक वर्ष हो गया तो एक वर्ष उम्र कम हुई कि बढ़ी है, बोलो भाई कोई बोलो, उम्र खत्म हुई राजी होते हैं। हमारे तो भाई समझ में आती नहीं, रोना चाहिए रोना, राम राम राम राम राम राम, एक वर्ष खत्म हो गया, बारह महीना में कितना भजन हो सकता है, कितना धन कमा सकते हो, लोगों में भी धन कितना कमा सकते हो, वो वर्ष चला गया, अब खत्म हो गया वर्ष का क्या बात, एक कोड़ी नहीं बचेगी, एक कोड़ी नहीं, एक उसे राजी हो रहे। ये परिवार नियोजन ये कर कर राजी हो रहे हैं, क्या बताऊं भाई, मुफ्त में नाश करने पर राजी होते हैं, नाश हो रहा है राजी हो रहे हैं। कोई समझाओ मेरे को समझाओ, कोई भाई आप में बुद्धिमान में, कोई बहनों में भाइयों में बुद्धिमान है समझाओ, एक बार घटा के नहीं, कई वर्ष में इस वर्ष में एक बार घटा, एक घर वर्ष घट गया, बारह महीना जीने का समय चला गया, राजी होते हैं। आप बताओ कोई है निशान मूर्खता, हमारी इस बात झूठी हो तो काटो, उम्र का समय चला गया और राजी होते हैं। मूर्ख किसको कहते हैं, एक टहनी पर आदमी बैठा है, जिस टहनी पर बैठा है उसको काट रहा है, वो कह रहे पड़ जाएगा, कैसे पड़ जाएगा, मैं बैठा हूँ काटा है, पड़ा नीचा चार पग पड़ गया, तुम भाई सिद्ध पुरुष है, महात्मा है तू, तेने पहले कह दिया तुम महात्मा पुरुष है, तेरी रीति बात है वह पता नहीं था, जब काट रहा है अरे पड़ जाएगा गिर जाएगा, पड़ जाएगा चार पग पड़ गया, बड़ा महात्मा है, बहुत महात्मा गुस्सा महात्मा है, चलो वो पहले पता लग गया, पड़ जाएगा पता लग गया, तुम कितने महात्मा मुझे बड़े महात्मा, ये उम्र के तुम होंगे ये महात्मा, तुम महात्मा, तुम महात्मा, सच्ची बात बता दी, मरोगे बेगा, एक वर्ष खत्म हो गया, ये राजी थे, बोलो सच्ची झूठी बात, सत्संग ही बना हुआ है, सत्संग नहीं है कुसंग है, सत्संग है, सत्संग है नाम ही नहीं, उम्र घटने पर राजी होते है, उम्र खत्म होने पर राजी होते है, कोई मार दे तो राजी होना चाहिए, एक वर्ष मर गए, जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष आप मर गए, सच्ची एक झूठी बताओ, जितने वर्ष बाकी कितने पता नहीं, इतने पर तो मर ही गए, कया भगत नहीं आवे दूजी बारी आ रे, हरे का भजन करो नर नारी गया भगत नहीं आवे दूजी भैया भेड़ा नहीं गाजी वो तो खाना हो इतने घाटा तो पड़ गया पड़ ही गया। इस घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती। आज अगर भगवत प्राप्ति हो जाए आज तो भी एक घाटे की पूर्ति नहीं हो गई। एक दिन नहीं जाते तो इतने पहले मिलते भगवान इतना दिन खराब हो गया। रोने की बात है भाई और रोने की समय का समय जीने का समय भजन का समय धन कमाने का समय लोक अलोक सब तरह की उन्नति करने का जो समय आपका साथ रहा वो खत्म हो गया। ना लोग भी साथ नहीं कर सकते ना लोग कोई साथ नहीं कर सकते। घर का धंधा भी नहीं कर सकते। घर का धंधा करने का भी एक समय खत्म हो गया। सब तरह की हानि हुई सब तरह की हानि हुई। किस तरह की हानि बची बातें बाबा की वजह बताओ किस तरह की हानि बाकी बची बताइए। सब तरह की हानि हो गई। मन बताया कोई हद हो गई खुशी मनाते बोलो साची है झूठी खुशी बताते राम राम राम राम राम देवड़ा निकल गया बुद्धि गई। ब्याह का और मनावा महाराज जी आजकल नई बात ब्याह 25 साल हो जाओ ना 25 साल उस ब्याह का उत्सव और मनावा है। आओ मनाओ मरो जल्दी मरो मरो मरने की खुशी होती है मरने की मरने की है आपके सत्यानाश की खुशी होती है। सच्ची बोलो आपकी उम्र खत्म हुई कि नहीं सच्ची बोलो सच्ची बोलो झूठा मत बोलो। राजी होना का सोना रोने का समय होश तो होना चाहिए। हमारा कितना नुकसान हुआ है संसारी मात्र चीज का और परमात्मा की प्राप्ति का सब तरह का नुकसान लोग परलोक सब तरह का उम्र सही है हमारी खत्म हो गया खुशी मना मूर्त का कोई ठिकाना नहीं है। आप विचार करो मेरी बात ठीक सी होगी विचार नहीं करो तो आप ही बनाओ अरे गति मर्जी बनाओ विचार करो मेरी बात झूठी हो तो बोलो कोई बोलो बड़ा भारी नुकसान हुआ बड़ा भारी। हम आश्रय संपदा का श्लोक 16वें अध्याय का पाठ करते हैं तो हमारे में आश्रय संपदा हमको प्रवेश करती दिखती है। वो प्रवेश नहीं करती है आपको चेत होता है। 16वां अध्याय पढ़ते हो तो 16वें अध्याय में आश्रय संपत्ति है उसका ज्ञान होता है प्रवेश नहीं करती है भीतर बैठी उसका ज्ञान होता है। तो अभिमान से क्रोध अज्ञान से आप संपत्ति आश्रय होते बोध होता है बोध होता है आश्रय पड़े बेचित बेहोशी में पड़े हुए हैं बेचित में बेहोशी सच्ची झूठी बात आज सम्मति भीतर है जिसका प्रकाश होता है। कोई प्रकाश कर देगा तो अंधेरा दूर होता है ऐसे 16वां अध्याय पर तो अंधेरा दूर होता है। अब वो ये आशु सम्मति दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध मनुष्य अज्ञान ज्ञान होता है। गीता पढ़ो ज्ञान होगा गीता में राज संपत्ति देवी संपत्ति का पतन का उत्थान का ज्ञान होगा होश आएगा। ये तो कहते हैं मरने की बात मानो दिन मना गए। आज ब्याह होता है, उसमें सुनो एक निमंत्रण पत्र भाई देते हैं, क्यों नारे खर्च करो, मेरी प्रार्थना सुनो का निरर्थक अब खर्च मत करो, निमंत्रण पत्र भेजा पैसे बना पैसे मनवार पत्रिका भेजा पहला मनवार पत्रिका, कृपा करो कृपा ना देता फालतू खर्च मत करो, गायों को भाज दो आज आज सही कृपा करो, हाथ जोड़ देता हूँ मैं पहले निमंत्रण पत्र का नया काम शुरू किया, नया नया खर्चा शुरू किया, गाय दूध भाज दो पैसा गायों मांगी पैसा कुछ करो, निमंत्रण पत्र देता बताओ निरर्थक खर्चा है कि नहीं, बिल्कुल निरर्थक फालतू नहीं करेगा उन लोगों के महान ऐसे दुराचार कर रहे हैं, दुराचार ग्रहण कर रहे हैं, दुनिया को डुबो रहे, आप भी डूब रहे, आप भी डूब रहे, दुनिया को डुबो रहे, निमंत्रण पत्र ऐसा मैंने बहुत बुरी लगे यार, क्यों समय बर्बाद करो, क्यों पैसा बर्बाद करो, क्यों लोगों का समय खराब करो, कृपा कृपा ये करना छोड़ो भाई और बहन करना छोड़ो छोड़ो कि हमने नहीं छोड़ दिया फालतू घर तो छोड़ दिया, गायों में तू घास तू गाय इन्हें पैसे लगे नहीं घास लाभ होगा आपको, नया नया काम शुरू कर नया नया निमंत्रण पत्र कर लिए ये खर्चा नया कर दिया गया, बोलो आपके पतन होता है कि नहीं, इन बातों को तो सोचो मन में सोचो, समय खराब होता है, समय खराब होता है, पैसा खराब होता है, नींद खराब पड़ती है, लोगों पर असर पड़ता है, दूसरे लोग भी करते हैं, वे भी गतानुगति को लोग पार भारती का शिवलिंग का प्रसंग है, एक कथा आती है एक गंगा जी पर गया, उसके पास में तांबा का पात्र था, तो वही साथ कहीं ले तो भूल जाएंगे, तो उसने गंगा जी के रेते में गाड़ करके ऊपर धोकर धुआं कर दिया, भाई पहचान नहीं है मल जाएगा, और लोग आए दूसरे सुना तो मगर रिश्ता करिए, अब उसी मुश्किल महाराज एक किया था अब पता ही नहीं, अब कहाँ ढूंढे सही ग्रह धुआं पड़े हमें कहाँ ढूंढे, तो मैं उपकार ही हूँ खुद का पिता का पात्र ही ऊपर ढूंढ देता समझ समझ जाएगा ऐसी है मिल जाएगा सही ग्रह धुआं हो गया, अब किसी से कहाँ ढूंढे लाभ हुआ क्या तुमने बनाया हमारे बनाया तुमने बनाया हमें बनाया था तुम्हें बनाया सब ने बनाया गतानुगति को लोक न लोक पारमार्थिक शिवलिंग प्रसंग है न गतम है ताम्र भाजनम, मेरा तामा का पत्र था अब कहाँ ढूंढे बताओ शेख ना तुम बोलिया निमंत्रण बताया नहीं दिया शेख ने हजारों रुपया खत्म कर दिया बिना मतलब, इतना मूर्खता हद कर दी फिर मुंह तरी फैला दी फिर निमंत्रण बन दो निमंत्रण बन दिया क्यों फल अपना और लोगों का समय बर्बाद मत करो, कृपा याद कृपा करो समय बर्बाद मत करो पैसा बर्बाद मत करो बंद कर दो बंद मेरी बात सुनो तो मेरी प्रार्थना है बंद अब निमंत्रण पत्र नहीं जाएंगे पत्र तो कुछ देना ही है निमंत्रण पत्र और लोग फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सौ को पांच दस पंद्रह बीस पत्र करो महान मूलता है खुशी से मरने की खुशी मनाते हैं जीव जीव उम्र खत्म हो गई पहले खुशी मनाते हैं कृपा करो कृपा नाथ समय बर्बाद मत करो रुपया बर्बाद मत करो पैसा बर्बाद मत करो समझे कि नहीं। समझे भाई जी, समझे भाई जी, अरे समझे तो मैं कृपा करो, चेत करो, अब दिख गए कहने बोले नहीं दिया, नहीं दिया, समय बर्बाद नहीं कर, समय बर्बाद मत करो, कृपा करो, निमंत्रण बन रहा है आशा, निमंत्रण राम राम राम राम, क्यों समय बर्बाद करो, कुत्ते ने रोटी न खो, गाय ने घास न खो, गरीब आने रोटी दो, पुण्य होगा, अभी पत्र से क्या फायदा होता है बताओ, इतने बैठे बताओ भाई क्या फायदा हुआ, समय बर्बाद किया कोरा, क्या नाम हुआ, निमंत्रण बन रहा है, सुन लिया है, कृपा करो, कृपा ना कृपा तू, समय बर्बाद करो, लोगों को समय बर्बाद करने के लिए निमंत्रण दिया, सबको सिखाया, सबको सिखाया, तो आप तो पत्र हुआ से होता, दूसरों को क्या सिखाओ, हम तो कहते हैं आप ही बच जाओ, आप भी पत्र में बच जाओ, मैं आप जाओ तो नहीं मत मतलब बोलो न फे यार आने, ऐसा सत्यानाश मत करो, कृपा न करो, कृपा नाथ समय कर पैसा का नाश मत करो, भगवान ने पैसा दिया है, पुण्य करो, दान करो, किसी को दो, काम हो जाए, ऐसे कोटी पर भी फायदा बताओ आप इतने बैठे वेश जाती है, कोटी पर भी फायदा बताओ, बताओ फायदा बताओ, नजीब आओ जो पता हुआ मनाने की जरूरत नहीं है, वो जन्मदिन के, जन्मदिन के उत्सव पर भजन कीर्तन ज्यादा किया जाए क्या? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रात भर कीर्तन करो, एक दिन एक दिन एक कीर्तन करेंगे, सब निमंत्रण पत्रिका के लिए एक रात रात, ये कहते हैं सरकार आजकल अन्याय पूर्व टैक्स लगाती है, तो टैक्स की चोरी करना फिर पाप नहीं है क्या? पाप है, बिल्कुल पाप है, सरकार पर्दा बरोबर ही है, एक बात दे रही है, और परिवार निधन किया, कितना बड़ी भारी हत्या करी है, जापान ने क्या कहा, आज बताया था ना, जापान से 10,000 रूपया देते हैं, 3 बार हो जाते 10,000, फिर 14 हो जाते फिर 10,000, 5वां हो जाते फिर 5-10,000 रूपया प्रजा को पता देते है, रो रहे हैं कि हमारी प्रजा खत्म हो गई, 10,000 रूपया एक सभा एक बालक कर देते, 30 लाख बोले, 30 लाख 30 लाख 30 बच्चे होने पर 10 लाख रुपए का इनाम प्राइवेट कंपनी देती है जापान में, वहाँ के अपने रहने वालों को, कर्मचारियों को, और ऐसे ही दूसरी कंपनियां भी है, वे अपने अपने अपने योग्यता अपने वो बोनस देते हैं, ऐसे जापान में हो रहा है, सरकार को बहुत चिंता है कि जनसंख्या उत्तरोत्तर हर साल घटती जा रही है, जन्म दर बहुत कम हो गया, आप ही रोओगे रोओगे, इस घाटे की पूर्ति नहीं होगी, इस घाटे की पूर्ति नहीं होगी, नाश कर रहे हो, घाटे की पूर्ति कैसे होगी, ऐसा बड़ा भारी नुकसान आप कर रहे हो, महान नुकसान कर रहे हो, हिंदू धर्म का नाश हो जाएगा, ईसाई और मुसलमान बच गए हैं, ये नहीं करते इतना, उनमें संख्या बड़ी है, हिंदू भी कभी खत्म हो गई है, हिंदुस्तानी नाश हो जाएंगे, फिर वोटों के जमाने में उनका राज्य होगा, तब आपकी क्या दशा होगी, आपकी मैन बेटी क्या दशा होगी, मंदिरों की क्या दशा होगी, आपकी पुस्तकों की क्या दशा होगी, आपकी धर्म की क्या दशा होगी, ये फेर करने बच्चे गिरा रहे बस्ती गिरा बच्चे गिरा माई मानती नहीं है, आप माँ हो माँ माँ डाकर मत डाकर मत खाऊ खाऊ करो सुनो खा जाओ आप माँ नहीं हो डाकर हो डाकर 10-12 बार होते 15 बार मैं कहता हूँ माँ आई माँ आई माँ आ माँ जिनके पते बालक है माँ है बाप माँ है, दूसरी है डाकना है डाकना डाकना डाकना खाएगी सोरो कोई अपने सोरो कोई खाएगी राम राम गर्भ बात करो सोरो पैदा नहीं हुए सोरो पैदा ऐसी कर दी। ब्याह उन्हें एक सज्जन ने मेरे को सुनाया तो वह ऐसा करेगी अपने कहीं भी ठहर नहीं जावे चार जन पर जल्दी उठ जावे जल्दी उठ जावे जो संबंध कार कर जल्दी उठ जावे इधर पेशाब करो जल्दी दिश जाए सोरो पैदा नहीं हो। ऐ सोरा कुमारी कुमारी सोरो जैसा काम कर रही है आज कलकत्ते में मेरे पास समाचार पक्का समाचार है वो आज चला गया बता दो तुम्हारे सोरी सावधान रह रही सौ रुपए का नहीं हो जाए सौ रुपए का नहीं हो जाए सौ रुपए का नहीं हो जाए सोरी बीत उड़ी हुआ है कलकत्ते की बीती हुई बात है गर्भ जी से है किस रही गर्भ जी से है उद्योग कर रही ये दशा हुई है बच्चों की भी सारी सॉरी एक हुई कई वर्षों के बाद बार एक सॉरी हुई अब तीसरी हुआ दूसरी हुई जो पता नहीं पूछा नहीं एक घटना है एक दो हुई दो सॉरी हुई दो छोड़े हैं एक लड़का एक लड़की एक लड़की एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की भैया दूसरा हुआ है इसमें पर वर्षों तक होने नहीं दिया बच्चा नहीं हो जाए पैदा इतनी सावधानी रखनी आरंभ में ही ये जो आरंभ का बालक होता है मजबूत वो पीछे बालक होता है कमजोर पहले बालक नहीं होने देना मोपी बेटा रोते हैं लोग मोपी बेटा हुआ मोपा बेटा मोपी मोबरा आज शिक्षा है आप लोगों वो भी बेटा नहीं हो जाए पीछे कमजोर बेटा होगा कितनी ताकत होती पे ताकत ताकतवर वीर्य वीर्य होता है जो ताकतवर होता है वो सोना नहीं हो जाए सोना ताकतवर नहीं हो जाए निरोग सोना नहीं हो जाए रोग रही सोना नहीं हो जाए सोना भाई तो ही कमजोर होना चाहिए जरूरी नहीं हो जाए क्या आप कर रहे हो अपना नाश क्यों कर रहे हो कृपा करो कृपा नाथ नाश मत करो ये नाश ही नाश की चीज है इन चीजों को बंद करो बंद करो माताएं हमारी बूढ़ी बड़ी माताएं खुशी मनाती थी हमारे सोरे हमारे बहू भाई है आशा हुई आशा आशा आशा कहते हो तो कहते हैं नहीं आशा हुई आशा हमारे हमारे बहू की आशा थी आशा है आशा शुक्री आज आशा नहीं रह जाए समझ रहे हो कोई तरह थे डाकड़ा डाकड़ा खाली हुई है कोई माता ही दे रही है तुम्हारे में हमारे को जन्म कौन देगा डाकड़ा डाकड़ा भेड़ी हुई है सिखे नहीं मारती वो डाकड़ा नहीं है गर्भ नहीं बात नहीं कर रही और बच्चा पैदा करती है माँ है दीदी डाकना सब वे माता है दीदी सब माता है डाकना क्या बताऊ मैं काफी सौर शुद्ध है अब थोड़ा कीर्तन करो भाई हरे रामा माधवी।